الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. سورة نساء آية نمبر 15 16 17 18 سلورم اچھی سورة نساء آیت نمبر پنځلسم شپاړسم اوولسم اتلسم. د دې نه مخکې سبقونو کې د جاهلیت په دور کې چې کوم کمزور خلک وو، یتیمان، زنانه، ماشومان، هغوی سره چې به کوم ظلم او زیاتی کېده په میراث کې یا د هغوی په حقوقو کې، الله د هغې بدو رسمونو، د قبیحو رسمونو، بدی بیان کړه، د هغې سزا یې بیان کړه، د هغې مذمت یې وکړه. او الله پاک انسانیت ته دا خبره وښودله چې دوی ته خپل حق پوره پوره ورکې، د دوی حق تلفي مه کوئ. دې نن سبقونو کې الله پاک یو بله اصلاح زمونږ کوي، عربو کې او مخکې قومونو کې دا طریقه وه چې زنا به بده نه شوه ګڼلې، د زنا په اډو باندې به جنډې لګېدلې، پته به لګېده چې دلته زنا کېږي. په عربو کې زنا، شراب خوری، جواری، دا ډېر عام وه. بعضې لږ خاندانونه، اشراف، خلک هغه د دې نه بچ پاتې. اکثرو خلکو کې دا بد خصلتونه وو. الله د هغې اصلاح کوي، د هغې دپاره د سزا حکم کوي چې څوک زنا وکړي نو د هغوی به څه سزا وي. الله دې ځای کې سزا بیانوي. لکه څنګه چې شراب حکم تدریجا راغلی، عربو باندې سمدستي شراب نو بن شوی په قلار قلار. اول یې ورته وي دا ښه خبره نه ده، څکلي ښه نه دي، بد څیز دی. بیا ورته وایي چې تاسو مانځله ځای نو شراب مه څکئ، او بیا وروسته یې حرام کړی. دغسې زنا حکم هم اول سخت نو راغلی، دا لومبی حکم دی چې دلته بیانېږي. الله فرمایي دا یو ډېر قبیح عمل دی، دې سره نسب خرابېږي، معاشره کې فتنه او فساد دې سره خورېږي. د دې عمل نه ځان بچ وساتئ. د دې سزا دا مقرر کړه، که چېرته یو سړی او یو زنانه زنا وکړه نو الله وفرمایل چې تاسو په هغې باندې ګواهان مقرر کړئ، او بیا د هغې نه وروستو سزا دا ده چې فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، هغوی قید کې عمر قید سزا په هغوی باندې وخېږوئ او بس بندې ساتئ، جیل ته یې واچوئ. دا لومبۍ سزا وه، عمر قید. بیا دویمه سزا وروستو ذکر شوې ده، سورې نور کې به د هغې ذکر راځي. الزانیت و الزانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده، چې غیر شادي شده وي، واده نه دی کړی، زناکار سړی او زناکاره ښځه سل دوری ووهئ، سل کوړۍ ورته ولګوئ. دا د هغې حکم بیا راغی. او د شادي شده سړي او ښځې دپاره سزا پیغمبر علیه الصلات والسلام منتخب کړی ده، او عملا یې منتخب کړی ده. پیغمبر علیه الصلات والسلام حضرت ماعز رضی الله تعالی عنه ته د رجم سزا ورکړې ده، هغه شادي شده وه. د قبیلې عزت یوه زنانه وه، هغې باندې د زنا حد جاری کړی او په کاڼو باندې اشتې ورجم کړی وه. دغرنګې یو یهودي و، هغه زنا کړې وه، د تورات د حکم مطابق یې اغله د رجم سزا ورکړې وه. تورات کې هم دقه حکم و چې شادي شده زنانه وي او شادي شده سړي وي او زنا وکړي نو د هغوی سنګسار حکم دی، په کاڼو باندې بیې اولی او وجنې. نو دغه د حدیث نه ثابته ده دا د کاڼو ویشتل او رجم دا حکم. د دې پوره تفصیل به سورې نور کې راځي، خو دلته خدای پاک دغه لومبۍ سزا چې کومه مقرر کړې وه د عمر قید، الله د هغې خبره کوي. چونکې دا زنا دو خاندانونو سره تعلق ساتي، که ته په چا الزام ولګوې چې ده زنا کړې ده، دې سړي یا دې ښځې، نو د هغوی خاندان داغدار کېږي. د دې وجې نه شریعت د هغې دپاره سخت شرایط هم ښودلي، لکه هر ځای کې چې یو معامله وي نو هغې کې دوه ګواهان، او دلته څلور ګواهان. څلور ګواهان ځکه دي چې دوو خاندانونو سره تعلق ساتي. یو طرف ته سړی دی، بل طرف ته ښځه ده، نو دوه ګواهان د سړي شو، دوه د ښځې شو. څلور ګواهان هغه به دا ګواهي ورکوي چې مونږ دا ښځه او سړی په دغسې حالت کې لیدلي دي، د بې حیايۍ او د فحاشت حالت کې هم لیدلي دي. یو خو دا شرط چې څلور ګواهان، او دویم شرط ورسره دا لګولی دی دلته چې څلور واڼه به سړي وي، ښځې به نه وي. کله کله داسې وي چې دوی یو سړی او دوه ښځې ګواهان شي، دوه ښځې د یو سړي برابر ګواهي ده. دلته ورسره ښځې نشته، بلکې څلور واڼه به سړي وي، هغوی به دا ګواهي ورکوي چې او دا دواړه مونږ په زنا باندې لیدلي دي. نو چې څلور کسان سړي دا گواهی ورکړي، اوس داسې حالات جوړېدل چې دوه کسه زنا کوي او څلور کسان ورته ولاړ وي، دا چرم نه کېږي. خو که به فرض محال وشي نو بیا سزا دغه ده. څومره چې سزا سخته ده نو دومره د هغې دپاره شرایط او قیود چې لګول شوي دي هغه هم سخت. ګواهان به هم څلور وي او هغه به هم ښځې نه وي، هغه به سړي وي چې څوک تهمت په چا باندې ونه لګوي. دا د دفع د تهمت دپاره دا سخت شرایط قرآن مجید لګولي. بیا خو به هر چا په خلکو باندې تهمت لګو چې ده زنا کړې ده، نو بس هغه به سنګسارېده، هغه به خپل کوړې به ورته لګېدې. نه، شرایط یې سخت کېښوده. او بیا که چا تهمت ولګو او څلور ګواهان ورسره نو، نو بیا د هغوی دپاره الله سخته سزا مقرر کړې ده. که چا په چا باندې الزام ولګو، تهمت یې ولګو او ده سره څلور ګواهان نو، نو دا حد قذف به په ده باندې جاری کېږي. سورې نور کې د هغې ذکر راغلی دی، لولا جاءوا علیه باربعه شهدا فاذ لم یأتوا بشهدا فاولئک عند الله هم الكاذبون. الله وایي دا دروغجن دي بیا چې څلور ګواهان یې پیش نه کړل، او بیا هغوی ته به څه کوي؟ اتیا دورې به ورته لګي. حد قذف هغه اتیا دورې دي، نو بیا به هغوی ته سزا ورکولی شي. حد قذف ته په هغوی باندې جاري کېږي چې دا دروغ یې ولې وې، تهمت یې ولې لګو. نو دې سختو شرایطو سره دلته دا لومړی حکم الله بیانوي چې یو سړی زنا وکړي، یو ښځه زنا وکړي، نو د هغوی دپاره حکم دا دی چې عمر قید په هغوی باندې وخېژوي. او یا وروستو الله یو بل حکم د هغې دپاره راولېږي، تاسو یې قید ساتئ، الله به یو حکم راولېږي او وروستو الله بیا حکم رالېږلی دی. واللاتي، هغه ښځې، یأتین الفاحشة، چې راتلو کې سپک کار ته، من نسائکم، د ښځو ستاسو نه، فاستشهدوا علیهن، گواهان جوړ کړئ په دوی باندې، اربعة منکم، څلور د تاسو نه، یعنی د سړو نه، څلور سړي گواهان. فإن شهدوا، یعنی یو څلور او بل سړي ښځې نه، فإن شهدوا، که چېرته دا څلور سړي گواهی ورکړي، نو فأمسكوهن في البيوت، نو دا ښځې بندې کړئ په کورونو کې، حتى يتوفاهن الموت، تر دې حده پورې چې وفاو کې دوی سره مرګ، یعنی راشي ولا مرګ، مرګ ولا راشي، تر مرګه پورې عمر قید، عمر قید پرې وخېژل. خو پخوا د جیل سیستم و نه، نو بس کورونو کې قید کې، بس دا به د کور نه بار نه وځي، دا به په دې کور کې قیدي. نن سبا جیلونه شته عمر قید، خو حکم نن سبا دغه نه دی. او یجعل الله، یا اوګرځي خدای پاک لهن د دوی دپاره سبیلا، سبل حکم، سلار ولا الله رو باسي. نو الله بیا الله رئیس ده. او هلته چې دی نو سورې نور کې حکم بیان شوی چې زناکار سړی او زناکاره ښځه چې شادي شده وي، نو د هغوی دپاره سنګسار، او که شادي شده نه وي، نو د هغوی دپاره سل کوړې. دې دویم آیات کې مفسرینو لیکلي دي، که چېرته دوه سړي دې قبیح عمل ته راتلو کړي، زنه وکړه، غیر فطري عمل یې وکړه، نو الله فرمای چې د هغې به څه سزا وي. د هغې سزا الله مقرروي، سزا دا مقرروي که دوه سړو داسې کار وکړه، الله وایي فآذوهما، ضرر ورته ورسوي، تکلیف ورته ورسوي. واللذان، او هغه دوه سړي، دوه هلکان، یأتیانها، چې راتلو کې دې سپک کار ته، منکم، د تاسو نه، فآذوهما، پس تکلیف ورته ورسوي. اوس تکلیف څه دی؟ نو تکلیف قرآن نه دی بیان کړی، چې قرآن نه دی بیان کړی نو په قاضي باندې دا معامله پرېښې ده، چې قاضي څه فیصله وکړه، د هغوی دپاره څومره سخته سزا مقرر کولی شي، نو مقرر دي. یو خو لواتت دا د لوط علیه الصلاة والسلام د قوم عملو، دا یو قوم هم دا عمل نه دی کړی علاوه د قوم لوط نه. الله پاک هغوی له سخته سزا ورکړه، دومره سخته سزا یې ورکړه چې الله غونډه ځمکه پرې اوچته کړه او راخلاص یې کړه. بل حدیثو کې د دې ډېر لوی مذمت بیان شوی دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي، وی الله پاک په خپل مخلوقاتو کې په اوو قسم خلکو باندې د اووم اسمان نه برنه لعنت راځي. اوو قسمه داسې خلک دي چې د اووم اسمان نه برنه په الله لعنت راځي، او هغې کې یو دا دی چې په هغوی باندې الله درې ځله لعنت راځي، باقي دي هغې باندې یو ځل لعنت راځي. او دا یو قسم پکې داسې دی په دې وو کې چې په دې کې الله پرې درې ځله لعنت رالېږلی دی، او هغه څوک دي؟ قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې الله پاک فرمای چې لعنت تی وي، لعنت تی وي، لعنت تی وي په هغه خلکو باندې چې هغه عمل د قوم لوط کوي. نو عزتمند سخته سزا ده، غیر فطري طریقې سره څوک زنانو ته راتله کوي، سړو ته راتله کوي، او د هغې دپاره سزا. مونږ ته مخکې مثالونه هم پراته دي. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه او هشام ابن عبدالملک په خپله زمانه کې چې دغه الکانو ته به راتلل کول، هغوی یې په اور باندې سیزلي، سخته سزا یې ولا ورکړې. وی په اور باندې به دا زناور هم نه سیزي. حدیثو کې د دې نه منې راغلی ده چې تاسو به یو زناور له د اور سزا نه ورکوئ. د اور سزا صرف خدای پاک سره خاص ده چې دې بندګانو له به ورکوئ، جهنمیانو له به ورکوئ. مونږ هم منې کړي یو خدای پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې تاسو دا حشرات الارض یا دغسې دا مرغان یا دغسې دا نور څه شي له سزا ورکوئ، په اور باندې به سزا نه ورکوئ. مونږ یې منې کړي یو، سوځوئ ما میږي مه سوځوئ، ماشي مه سوځوئ، نور داسې څه زناور وي هغې ته په اور باندې سزا نه مونږ منې کړي. لیکن دا دومره غټه ګناه ده چې وایي په اور وله سزا ورکوئ، اور ته یې ورولئ چې وسوځي په اور باندې. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله عنہ ته خط لیکو چې دلته په عربو کې یو علاقه ده، هغې کې یو سړی دی او هغه دا لواتت عمل کوي، نو مونږ څه سزا هغه له ورکو؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام راجمع کړل او صحابه کرامو نه مشوره واغشته چې مونږ څه سزا دغه سړي له ورکو. په هغه مجلس کې حضرت علي کرم الله وجهه موجود و، هغه دا مشوره ورکړه، وایي چې دا عمل په ټوله دنیا کې په ټول عالم کې چا دا ارتکاب د داسې ګناه ارتکاب نه دی کړی. یو قوم لوط کړو، الله هغوی له څومره سخته سزا ورکړه. نو زما دا رایه ده چې دا سړی دې په اور باندې وسوځولی شي. نورو صحابه کرامو هم په هغې باندې اتفاق وکړ، وایي همدغه سزا ولا ټیک ده. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فیصله ورولېږله، وایي په اور باندې اوسېږي. نو عزتمندو، دې ځای کې الله پاک د هغې خلکو سزا بیانوي چې څوک الکان وي، سړي وي، او سړو ته راتله کوي او زنا کوي، نو الله د هغې هغه سزا بیانوي. والذان، او هغه دو سړي یاتیانها چې راتل کوي دغه سپک کار ته منکم د تاسو نه یعنی د سړو نه فآذوهما ضرر ورته ورسوئ تکلیف ورته ورسوئ څوک وي د غر نه راورغړوئ څوک وي دیوال پرې راوغورځوئ څوک یو ته ضروري نه ده چې په اور دې اوسوځول شي د اور سزا لږه ډېره سخته ده نو ځکه صحابه کرامو دغه فیصله کړې وه چې تاسو یې په اور وسوځوئ خو که د دین هم سخته سزا وي نو دا قاضي دي ولا هغه مقرر دي د دې اسم مني نه ده راغلي یا دا سزا یا دا سزا یا دا سزا سخت نه سخته سزا چې ورکول شي نو دته دې ورکي فإن تابا د سزا نه وروستو که چېرته دوی توبه وویسته ښځې یو سړي زنا وکړه غیر شادي ښوده دي کوړې ورته ولګېدې صحت جاري شو دغهرنګې نیواته ترې کړې دی قاضي یو سزا مقرر کړه هغه یې ورکړه وروستو ژوندی پاتې شو نو د هغې نه وروستو فإن تابا که چېرته بیا دوی توبه وویسته واصلحا او خپل عمل نیک خک نو فاعرضوا عنهما اعراض کې د دین دی پرې دی بیا وته پیغورونه مه ورکوئ بیا وته په سپک نظر مه ګورئ بس توبه وویسته انسان وي کول کافر وي وروستو کلمه ووایي مسلمان شي نو خیر دی نو بس بیا خو پسه ټول عمر سړی کافر نه انسان دی کمزوری دی یو انسان نه ګناه شوه غلطي وشوه نو هغې باندې ټول عمر هغه له سزا مه ورکوئ بس بیا هغې ګناه نظر انداز کې ان الله بېشکه الله پاک کان دې توابا رحیما توبه قبلونکي او رحم کوونکي الله توبه قبلی الله پې رحم کوي نو بیا تاسو پې ولې رحم نه کوئ چې الله معاف کړه نو تاسو یې معاف کړئ تاسو اوس هغه پورې انخلئ مه هغې ته په سپک نظر باندې مه ګورئ د توبې ذکر وشو نو دلته خدای پاک دې وروستو دوو آیاتونو کې د توبې شرایط بیانوي یو خدا ده چې توبه څه معنا ده عزتمند د توبې معنی ده رجوع الالله چې انسان الله طرف ته رجوع کړي څه غلطي ترې وشي او بیا الله ته رجوع کړي چې یا الله ما نه دا خطا وشوه دا غلطي وشوه زه ستا طرف ته یا الله رجوع کوم ما معاف کړه او بله دا دویمه خبره دلته الله دا کوي چې توبې څه شرایط دي یو انسان توبه وباسي نو د هغې نه مخکې به هغه له څه کول پکار وي نو علماو لیکلي دي محققینو لیکلي دي مختلف شرایط یو خدا دی چې ندامت خپیمانتیا چې زه خپیمانه یم دا کومه ګناه رانه شوې ده زه په دې باندې خپیمانه یم او بل دا چې هغه ګناه پرېږدي په هغه وخت باندې بس پرېږدي ګناه وشوه بس دریم شل او بل دا ده چې مسممه اراده وکړي چې بیا به زه دا ګناه نه کوم او بل دا چې دا هر څه زه پرېږدم نو دا صرف د الله نه شرمېږم وان یکون ذلک حیاء من الله تعالی لا من غیره دا زه د الله نه حیا کوم د الله نه شرمېږم ځکه چې دی نو دا ګناه پرېږدم دا شرایط دي عزتمند چې دا ګناه به بیا نه کوم په دې خپیمانه یم هغه ګناه پرېږدي او د الله نه حیا وکړي او دا ګناه نه توبه وباسي دې شرایطو سره چې کله توبه وباسي نو الله یې توبه قبلوي الله وایي زه ستاسو توبه قبلوم او حدیث کې د توبې ډېر لوی فضیلت راغلی دی الله وایي ما ته توبه وباسئ زه توبه باندې ډېر خوشحالېږم ځکه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي التائب حبیب الله توبه ایستونکي دا د الله دوست دی دا د الله محبوب دی الله ډېر زیات خوښوي چې څوک ورته توبه وباسي ځکه قرآن مجید کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا اخلاص سره توبه وباسي عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ستاسونا بستاسو گناهونا ختم کی ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار اللهم جنت تداخل فتوبة الله یو خو توبه خدای پاک قبلی بار بار انسان توبه وباسي. الله وای ته به په توبه ایستلو باندې ستړی شي، خو زه د هغې په قبلولو باندې نه ستړی کېږم. نو کوم څوک چې توبه وباسي کوم بنده، هغه د الله محبوب وي، خوښ وي. او بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چې څوک توبه وباسي هغه داسې شو لکه ده چې دا ګناه کړی نه وي. نو توبه ایستل عزتمند و الله پرې خوشحالیږي، په کار ده چې بنده په ګناه باندې توبه و استغفار شي. انما التوبه، بېشکه توبه علی الله، په خدای پاک باندې، للذین، یعنی الله باندې، کله الله باندې لازمه ده چې ستاسو توبه قبوله کړي، ضرور ستاسو توبه قبلوي. خدا د چا دپاره؟ للذین، دپاره د هغې کسانو، یعملون السوء، چې عملو کې د یو ګناه، بجهالت، په ناپوهۍ سره. نو عزتمند چې څوک پوهې سره ګناه وکړي نو د هغه توبه نه قبلوي. علماو لیکلي دي چې ناپوهۍ دا مطلب دی، جهالت دا مطلب دی چې دی د هغې د انجام نه ناواقف وي. ځکه چې یو سړی ګناه کوي هغه ټایم کې هغه ته هغه انجام نه معلوم چې د انجام به څه وي. هغه دې بالکل هغه انجام هیر کی، اگر که د ته پته وي خو دې هغه هیر کی دغه ټایم کې. یو سړی شراب څښي، یو سړی زنا کوي، یو سړی جواری کوي، نو خو د انجام نه ځان ناواقفه کړي، ځان جاهل او بېوقوف کړي، نو هغه ګناه وکړي. نو که جهالت که دی واقف یو که غیر واقف